party. The Drowned World, muzyka Johanna Johanssona z albumu Orfe. To jego interpretacja mitu o Orfeuszu i Eurydyce, inspirowana jednak poematem Owidiusza. Wojciech Barczyński, witam i kłaniam się nisko, tu audycja After Party. Dziś posłuchamy muzyki ambient, muzyki aspirującej do miana klasycznej. Posłuchamy muzyki filmowej również. Johan Johansson będzie naszym głównym bohaterem. Ale nie jedynym. W tej chwili kompilacja Illuminations 2, wydana przez moskiewskie wydawnictwo Dronarium, ale na albumie Illuminations 2 znajdziemy kilka akcentów polskich. O tym jeszcze za chwilę, a w tej chili projekt z Iranu, Alfaxon i utwór Astral Definition. It seems to me anything we would recognize as intelligence would pass through a phase of self-analysis where it would realize that it was made out of DNA and would then sequence itself. We're about to do this ourselves. Well, that means that most extraterrestrials will be the product of their own reflexive design process. Borg and Synapse w wykonaniu trio Ligia, jak to ponownie kompilacja Illuminations 2. Album charytatywny, cały dochód ze sprzedaży płyty został przeznaczony na działalność fundacji, która zajmuje się hodowlą zwierząt, które pomagają w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Bardzo szczytny cel. Na albumie Illuminations 2 kilka polskich akcentów, jednym z nich jest utwór Qualia w wykonaniu Michała Jacaszka. Thank you. Start From The Back projektu New Rome. To Tomasz Bednarczyk, którego album Somewhere ukazał się na początku zeszłego roku nakładem wydawnictwa Instant Classic prosto z Krakowa. A utwór Start From The Back to premierowe nagranie projektu New Rome. Kolejny polski akcent w dzisiejszym wydaniu audycji After Party. Tym razem wytwórnia Patient Sounds i album Microfluorescence, rok 2013. Album nagrany wspólnie przez Mikromelancholię, czyli projekt Roberta Skrzyńskiego oraz artystę ukrywającego się pod pseudonimem Wolf Fluorescence. Wytwórnia Patient Sounds, z którą słyszymy się nie po raz pierwszy i zapewne nie po raz ostatni w audycji After Party. Thank you.

Microfluorescence, polsko-amerykański projekt, rok 2013, wytwórnia Patient Sounds, muzyka ambient z elementami nagrań terenowych, a w tej chwili nieco więcej elektroniki w audycji After Party, projekt Curved Light, którego już słuchaliśmy. Projekt, który jest duetem i nie jest nim jednocześnie. Peter Tran odpowiada za muzykę i tylko on za nią odpowiada. W związku z tym w warstwie muzycznej jest to jak najbardziej projekt solowy. Natomiast Curved Light jako duet współtworzy jeszcze Deidre Smith, która tworzy całą stronę wizualną projektu. A zatem trochę duet, a trochę nie. Najważniejsze, że muzyka jest wstrząsająco dobra. Curved Light prosto z Austin w Teksasie. Fragment wydanego jesienią zeszłego roku albumu Quartzsite. Aurora i projekt Curved Light. Wcześniej słuchaliśmy utworów Fading Memory oraz Dream Sequence. A teraz Daniel Avery. Przenosimy się zatem do Londynu i słuchamy zapowiedzi jego drugiego albumu. Album Song for Alpha ukaże się na początku kwietnia tego roku. Jego zapowiedzią jest mini album Slow Fade. Posłuchajmy utworu tytułowego.